buat dia apa ajo wama. Irang ajo cam buang yo aji elo iasa. Pirang kok tabang yo aji cam buang kok tabang. Oe nan katane kapunah yo wabak surang. Angun dilie yo aji yo kadili. Jo jam buang yo aji bang long pe long pe, oi nan ban nan tun yo aji lang ke diam pe, kalle nan cie nan sen ekko opa jam pe. Labih nyopam bali sugi. La la la la.